برائی کیا ہے؟ المنکر ما انکرہ الشرع، برائی میری سوچ نہیں بنا سکتی کہ ایک چیز مجھے پسند نہیں تو میں کہوں یہ تو برائی ہے، ایک چیز میرے والدین پسند نہیں کرتے تو میں کہوں برائی ہے، ایک چیز میرے خاندان میں نہیں ہے تو میں کہہ دوں یہ تو برائی ہے، ایک چیز میں نے چونکہ آج تک دیکھی نہیں ہے، پہلی مرتبہ چیز سامنے آئی ہے، خواہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہی کیوں نہ ہو یہ تو برائی ہے؟ نہیں، المنکر ما انکرہ الشرع، برائی وہ ہوتی ہے جس کو شریعت نے برائی کہا ہو. كل ما قبحه الشرع وحرمه وكره، ہر وہ قول و عمل جس کو شریعت نے حرام کہہ دیا، جس کو قبیح کہہ دیا، جس کو مکروہ و ناپسند کہہ دیا، وہ برائی ہے. نهی عما تمیل الیہ النفس والشہوہ، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا اور دنیا کو بھی بچانا جس کی طرف انسان کا نفس اسے کھینچتا ہے، انسان کی شہوت اسے لے کے جاتی ہے، اس سے بچنا اور دنیا کو بچانا، یہ نہی عن المنکر ہے. الزجر عما لا يلائم في الشريعة، جس چیز کو شریعت نے برا کہہ دیا ہے اس سے خود بھی رکنا اور لوگوں کو بھی روکنا اور ڈانٹنا کہیں وہ اللہ کے عذاب میں نہ چلے جائیں، اس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں. اسلام کے پانچ ارکان ہیں، علماء نے دلائل کی روشنی میں کہا ہے اگر چھٹا رکن کوئی ہوتا توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے بعد تو وہ امر بالمعروف ہوتا، وہ نہی عن المنکر ہوتا، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا مشن ہے، منہج ہے، منہاج ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان سے بھی پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تم بہترین امت ہو، تمہاری بہتری کی علامت کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور تمہارا اللہ پہ ایمان ہے. ایمان کی بات بعد میں آئی، اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اس کا تذکرہ قرآن نے پہلے کیا. بلکہ نماز اور زکوٰۃ اور اطاعت رسول، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بعد میں کیا، پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله مومن مرد، مومن مردوں کے خیر خواہ، ہمدرد، غم خار، دوست اور ولی ہیں۔ اسی طرح مومنہ عورتیں مومنہ عورتوں کی غم خار۔ اسی طرح مومنہ عورت مومنہ عورت کے لیے غم خار اور خیر خواہ اور ہمدرد۔ علامت کیا ہے مومنوں کی؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہیں وہ خوش نصیب جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔